Ah su yolu, su yolu, gider boş gelir dolu. Desti kulpun kırılsın, incinmesin yar kolu. Aman desti kulpun kırılsın, incinmesin yar kolu. Seherdir seçemedim, deryadır geçemedim. Gönül bir tel ibrişim, dolaşmış açamadım. Aman gönül bir tel ibrişim,